पंचाशी अविद्या सहकारेण इत्यादि ना अविद्या सहकारेण नासीदस्ति भविष्यति ते अस्मि आयता। द्वैतस्य कल्पितत्वम् अनुभूत्या एकरूपत इति च ब्रह्म स्वभाव अनुभूतेर अद्वैतम् उक्तम्। द्वैतस्य कल्पितत्वम् अनुभूत्या एकरूपत इति अनुभूत्या एकरूप है, एकरूप कहन से एकरूपत्व इति च ब्रह्म स्वभाव अनुभूत्या अद्वैतम्। जो अनुभूत्या एकरूपता ब्रह्म स्वभाव अनुभव से एक अद्वैय का तदेतत् असहमान स्वदैति शंका करते एक रूप कैसे होगा। देवता द्रव्य कर्त्रा आदि ननु वस्तुस्तु नाद्वयम् सर्वलोक प्रसिद्धत्वा दद्वयस्याप्य सिद्धितः। ननु देवता द्रव्य कर्त्रादि वस्तु अस्तु अस्तु न द्वयम् सर्वलोक प्रसिद्धत्वात् देवता द्रव्य कर्त्रादि वस्तु अस्तु न द्वयम् अद्वैय अपि असिद्धितः। याग है देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग, देवता है वास्तव, द्रव्य ही वास्तव, वास्तव कर्म करने वाले ही वास्तव वास्तव है, ये वस्तु वास्तविक हो अद्वैय नहीं। सर्वलोक प्रसिद्ध है देवता द्रव्य कर्म आदि प्रसिद्ध है उनसे वास्तव, और अद्वैय के अद्वैय से असिद्धित अपि अद्वैय कोई प्रसिद्ध नहीं था। ठीक है, हमें सर्वा स्वर्ग अपूर्व अद्वैतस्य वस्तुते तुमा स्वर्ग अपूर्वादि हम स्वर्ग अपूर्वादि द्वैतस्य स्वर्ग अपूर्व स्वर्ग साधन याग देवतादि वास्तव हेतु का सर्वलोक प्रसिद्धत्वात् एतस्य प्रसिद्ध है। अद्वैय अवस्तुते हेतु अद्वैय अद्वैय अद्वैय प्रसिद्धित इसलिए अद्वैय वास्तव नहीं है। अप्यर्थ द्वैतवद इति वैधर्म दृष्टान्त अद्वैयाप्य असिद्धित अद्वैय भी सिद्ध हो जाता है ऐसा नहीं, द्वैत तो सिद्ध है अद्वैय भी सिद्धि ऐसा नहीं। तो अपि शब्द दिया द्वैतवद इति वैधर्म दृष्टान्त द्वैत सिद्ध है वास्तव है सिद्धत्वात् अद्वैय अवास्तव है असिद्ध उनसे। तो द्वैतवद अद्वैयाप्य द्वैतव द्वैत सेव द्वैत जैसे सत्य है ऐसा अद्वैय नहीं है। यद्बला देवतादेव वस्तु नाद्वयमिति उच्यते सिद्धांत पूछता है, ये प्रसिद्धि के कारण देवतादि वास्तव अद्वैय नहीं। तत्किम सर्वलोकाख्यमानम अध्यक्षादि व्यतिरितम व्यतिरितम तेषु अंतर्भूतम वा इति विकल्प आद्यम दर्शयति। जो सर्वलोक प्रसिद्ध का सर्वलोकाख्यमानम सर्वलोकाख्य प्रमाण से प्रसिद्ध है, सर्वलोक नामक जो प्रमाण आप कहते हो अध्यक्षादि व्यतिरितम ते अंतर्भूतम वा अध्यक्षादि अतिरिक्त अध्यक्षादि अध्यक्षादि अध्यक्षादि अध्यक्षादि व्यतिरितम अध्यक्षादि है क्या अध्यक्षाद आगे व्यतिरितम अध्यक्षाद व्यतिरितम ऐसा इसमें हाँ ठीक है। अध्यक्षाद अध्यक्षाद तो नहीं केवल अध्यक्ष नहीं अध्यक्षा हाँ अध्यक्षादि अध्यक्षादि कहाँ आया अध्यक्षाद कहें तो अध्यक्षादि नहीं है ना आगे तेसु कौन से अध्यक्षादि सब को लेना है तो अध्यक्षाद कहें तो प्रत्यक्ष से भिन्न है अतिरितम तेसु अंतर्भूतम अध्यक्षाद अतिरितम तेषु अंतर्भूतम वा तो अध्यक्ष खाली अध्यक्षाद कहेंगे तो उपलक्षण कहना पड़ेगा क्या है अध्यक्षाद अक्षर द्य द्य है ना हाँ बन ही ठीक है हाँ अध्यक्षाद अतिरितम बहुत दिन से गलत अध्यक्षाद अतिरितम एक पद अध्यक्षाद अतिरितम अधिक्षाद्यतिरिक्तम, अधिक्षादि प्रत्यक्ष अनुमान आदि से भिन्न प्रमाण है लोक सर्वलोक प्रमाण ते स्वंतर्भूतम बा प्रत्यक्षादि अंतर्भूतम बा विकल्प आद्यम दुषेति नैतद नैतत् साधु प्रमाणानां सर्वलोकाभिदं नहि प्रमाणमस्ति यत् प्राणा यत् प्रमाणात् नहीं यत् प्रमाणमस्ति यत् यत् हाँ प्रमाणमस्ति यत् प्राणाद् भवानेवं प्रभासते एतत् साधुना प्रमाणानां सर्वलोकाभिदं नहि प्रमाणमस्ति यत् प्राणात् एवं भवान् प्रभासते ये प्रमाणानां सर्वलोकाभिदं न प्रमाणमस्ति सारे प्राण कोई सर्वलोक नामक प्रमाण है सर्वलोक प्रसिद्ध है ना पूर्वपक्षी ने क्या कहा सर्वलोक प्रसिद्ध है द्वैत तो सर्वलोक प्रसिद्ध क्या प्रत्यक्षादि है या प्रत्यक्ष से भिन्न प्रत्यक्षादि अतिरिक्तम अध्यक्षादि अतिरिक्तम तेषु अंतर्भूतम वा तो अंतर्भूत पक्ष हुआ सर्वलोक एक पक्ष में सर्वलोकाविधम सर्वलोक नाम प्रमाणम हाँ सर्वलोक नाम का प्रमाण नहीं सर्वलोक नाम को कोई प्रमाण नहीं है अर्थात प्रत्यक्षादि से अतिरिक्त सर्वलोक नाम को कोई प्रमाण नहीं नहीं सर्वलोकाविधम प्रमाण प्रमाणानामध्ये प्रमाणानामध्ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण उससे अतिरिक्त कोई सर्वलोक नाम का प्रमाण नहीं जिसके प्राण जिसके प्राणात् कहते सामर्थ्य आद यद प्राणात् यद बलात् टीका में जिसके सामर्थ्य से भवान एवं प्रभासते आप कहते हो सर्वलोक प्रसिद्ध ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं सर्वलोक नामक टीका में निर्धारण षष्ठी षष्ठी कौन है प्रमाण प्रमाणानामध्ये जितने प्रमाण इनमें कोई सर्वलोकाभिधम प्रमाण नास्ति प्रत्यक्षादि से अतिरिक्त कोई प्रमाण हो सर्वलोक नामक ऐसा ही नहीं जिसके सामर्थ्य से जिसके बल पर आप ऐसे कहते सर्वलोक प्रसिद्ध अर्थात प्रत्यक्षादि अतिरिक्त अधिक्षादि अतिरिक्त ऐसा कोई प्रमाण नहीं सर्वलोक प्रमाण जिसके कारण द्वैत प्रसिद्ध तुम कहोगे यद प्राणाद यद बलादिति आवत जिसके बल से सामर्थ्य से आप कहो तो सर्वलोक प्रसिद्ध सर्वलोक प्रसिद्ध नामक सर्वलोक नामक कोई प्रमाण सारे प्रमाण में कोई प्रमाण प्रसिद्ध नहीं है यद बला देवतादिव वस्तु नाद्यमित उच्यते जिसके सामर्थ्य से आप देवतादि वास्तव अद्वय नहीं कहते तत्किम सर्वलोकाख्यमानम अचेत हो गया द्वितीय प्रत्याह द्वितीय कहेंगे प्रत्यक्षादि में अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण के अंतर्गत तो कोई कहेंगे अभिमानश्च अभिमानश्च यत्रायम सर्वलोकस्य गम्यते प्रत्यक्षोऽर्थोऽयम् इत्येवम् मिथ्यात्वं तस्य चोदितम् यत्र सर्वलोकस्य प्रत्यक्षार्थोऽयमिति गम्यते अयम् अभिमानः तस्य मिथ्यात्वं चोदितम् यत्र सर्वलोकस्य प्रत्यक्षोऽयमिति एवं गम्यते अयम् अभिमानस्य एक अयम् अभिमान के साथ प्रत्यक्षोऽर्थोऽयम् सर्वलोकस्य प्रत्यक्षार्थोऽयमिति एवं यत्र गम्यते स अयम अभिमान तस्य मिथ्यात्वं चोदितं मिथ्यात्व कहा गया वेदम 87 में यस्मिन् जगति प्रत्यक्षोऽयम् अर्थो लौकिकश्चायम् अभिमान ये जगत में प्रत्यक्ष एवं अर्थ लौंगिक ये प्रत्यक्ष है, लैंगिक लिंग सिद्ध है इति अभिमान लोकस्य गम्यते, ये प्रत्यक्ष है ये अनुमान सिद्ध इसे कहते हैं। तस्य आत्म यथात्म ज्ञान बाध्यत्वात् मिथ्यात्वम्, जितने प्रत्यक्षादि प्रमाण ये प्रत्यक्ष है अनुमान सिद्ध इत्यादि लोगों का अभिमान है और बाधित है सब आत्म यथात्म ज्ञान बाधित होने से मिथ्या, रजतादिवत रजतादि के समान बाधित होने से मिथ्या। वाचारम्भण आदि शास्त्र उक्तम वाचारम्भण विकार नामधेय ये सब मिथ्या ही, तथा च तद विषय अध्यक्षादि अंतर्भूत सर्वलोकाख्या मानस्य देवतादि सत्यार्थ बोधक बोधितम असिधम। तद विषय ऐसा जो लौकिक प्रमाण उसका विषय अध्यक्षादि अंतर्भूत जिसको कहते सर्वलोक आख्यमान प्रमाण प्रत्यक्षादि के अंतर्गत वह प्रमाण प्रामाणिक व्यावहारिक प्रमाण है देवतादि सत्यार्थ बोधित्वम असिधम, सत्यार्थम बोधयति सत्यार्थ बोधि नहीं है यो व्यावहारिक प्रमाण अत्वावेदक प्रमाण प्रत्यक्षादीनाम आरंभणाधिकरण न्यायन अतद्वतित्व प्रत्यक्षादि प्रमाण तत्वावेदक नहीं क्योंकि आरंभ न्यायन वाचारंभण विकार नाम सूत्र से सौ अप्रमाण है। न न सौता अनात्मधीर न अध्यक्ष बाधिका अप्रत्यक्षत्वाद अनुमानवत इति अनुमानाद प्रत्यक्ष सिद्धवंत से अबाध्यत्वम। शंका क्या है श्रौत आत्मधी श्रुता श्रुतो जाता श्रुतिभ्य जाता श्रौत आत्मधी श्रुति प्रमाण से होने वाले आत्मज्ञान न अध्यक्ष बाधिका आत्मज्ञान प्रत्यक्ष का बाधक नहीं होगा क्योंकि अप्रत्यक्षत्वाद प्रत्यक्ष का बाधक श्रौत शब्दजन्य ज्ञान नहीं होगा अप्रत्यक्षत्वाद अनुमानवत ऐसा अनुमान प्रत्यक्ष का बाधक नहीं होता है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष बाधक श्रौत शब्दजन्य ज्ञान नहीं होगा इति अनुमानात प्रत्यक्ष सिद्ध बंध से अबाध्यत्व ये सिद्ध हो गया अनुमान से क्या सिद्ध हुआ प्रत्यक्ष सिद्ध बंध बाधित नहीं अबाध्य क्योंकि अनुमान से सिद्ध हुआ श्रौत आत्मज्ञान प्रत्यक्ष बाधक न अप्रत्यक्षत्वात् अनुमानवत। तत्र श्रौतात्मधियो अप्रत्यक्षत्व अब इसके ऊपर सिद्धांति कहता है जो तुमने कहा अबाध श्रौतात्मज्ञान अप्रत्यक्ष होने से हेतु क्या दिया प्रत्यक्ष बाधक न अप्रत्यक्षत्वात् तत्र श्रौतात्मधियो अप्रत्यक्षत्व श्रौतात्मज्ञान अप्रत्यक्ष ही क्यों प्रथम विकल्प सन्निहिता अर्थ अबोधित्व बा सन्निहित अर्थ को बोधन करने वाले प्रत्यक्ष होता है और श्रौत जो आत्मज्ञान अप्रत्यक्ष क्या सन्निहित अर्थ अबोधित्व सन्निहित अर्थ का बोधक नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे होगा प्रत्यक्ष सन्निहित अर्थ का बोधक और जो श्रौत आत्मज्ञान अप्रत्यक्ष कहते हो क्या प्रथम सन्निहित अर्थ अबोधित्व सन्निहित अर्थ का बोधक नहीं है प्रथम विकल्प अथवा अपरीक्षा अर्थ अबोधित्व एक तो सन्निहित अर्थ का बोध का नहीं दूसरा अपरोक्ष अर्थ का बोध का नहीं द्वितीय हो गया अपरोक्ष अर्थ का बोध का नहीं क्योंकि सन्निहित होने पर भी कोई अपरोक्ष हो जैसे अदृश्य सन्निहित होने पर ही अपरोक्ष है पिशाच सन्निहित होने पर ही अपरोक्ष नहीं होता है तो अपरोक्ष अर्थ अबोधित्व द्वितीय हो गया अपरोक्ष तो अनधिकरणत्व बा अपरोक्षत्व का अनधिकरण होगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा अप्रत्यक्ष अपरोक्षत्व अनधिकरणत्व बा निरपेक्ष राहित्यम बा निरपेक्षत्व राहित्यम प्रत्यक्ष होता है निरपेक्ष प्रत्यक्ष होने पर अनुमान शब्द प्रमाण की आवश्यकता नहीं अनुमान शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष सापेक्ष है प्रत्यक्ष किसकी अपेक्षा करेगा निरपेक्ष तो ये श्रौत आत्मज्ञान में निरपेक्षत्व नहीं है निरपेक्षत्व राहित्यम इसलिए अप्रत्यक्षम कितने विकल्प हुआ चार नाद्यता सन्निहिता था अवदितम न प्रत्यक्षम प्रत्यक्षञ्च यथा सन्नम् परोक्षाद् वस्तुनो मतम् सर्वप्रत्यक्तमस्तद्वद् बोधो वाक्योऽथ आत्मनि प्रत्यक्षंत यथा आसन्नम प्रत्यक्ष वस्तु जैसे सन्निहित है इस प्रकार परोक्षाद वस्तु न मतम परोक्षाद वस्तु न सन्निहितम आसन्नम प्रत्यक्ष सर्व प्रत्यक्तम तमस ये आत्मतत्व सर्व प्रत्येकतम, इसलिए वाक्योत्थ बोध आत्मनि, वाक्योत्थ बोध आत्मनि, वाक्योत्थ बोध प्रत्यक्ष होगा। नाद्य प्रत्यक्षम च यथा परोक्षाद अनुमेयाद वस्तुन सकाशाद प्रत्यक्ष विषय विषयभूतम वस्तु यथा सन्निहितम इष्टम तथा ब्रह्मात्मनि वेदांत वाक्य जो बोध सर्वतः सन्निहितम विषय करोति। परोक्षाद वस्तुन श्लोक में परोक्ष वस्तु से जिस प्रकार प्रत्यक्ष वस्तु आसनम मुतम, परोक्ष वस्तु बन्यादि पर्वत में उसके पश्चात प्रत्यक्ष धूमादि घटादि आसनम माना गया, इसी बार तद्वत आक्योत्थे आत्मनि सर्व सर्व प्रत्येकतम, आत्मा विषय सर्व प्रत्येकतम है, इसलिए बोध आत्मनि आक्योत्थ, वाक्योत्थ बोध आत्मा में प्रत्यक्ष होगा। परोक्षाद परोक्षादि क्या तो अनुमेयाद, अनुमेयादि वस्तु से सकाशात प्रत्यक्ष विषयभूतम यथा सन्निहितम इष्टम धूम घटादि तथा ब्रह्मात्मनि वेदांत वाक्य जो बोध अभिसन्निहित विषय होगा, सर्वतः सन्निहितम विषय करोति, सन्निहित विषय करेगा वेदांत जन वाक्य जन बोध, तद विषय आत्मनः प्रत्येकतमत्वात्, उसी वेदांत वाक्य जन बोध का विषय आत्मा प्रत्येकतम सबसे प्रत्येकतम सस्वरूप, तथा च तद्य सन्निहित अवधित्व अभावात् आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान सन्निहित अवधि नहीं, अभी तो बात युक्तम द्वैत द्विबाधकम, द्वैत ज्ञान बाधक हो जाएगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं होने से बाधक नहीं होगा तो अप्रत्यक्षत्व हेतु दिया था किंतु अप्रत्यक्षत्व नहीं, प्रथम विकल्प हुआ न द्वितीय, द्वितीय होता है अपरोक्षार्थावधितम आत्मानुभवम आश्रित्य प्रत्यक्षादि प्रसिद्ध्यति अनुभूते स्वतः सिद्धे कापेक्षा ह्यात्म सिद्धये। आत्मानुभव आश्रित प्रत्यक्षादि प्रसिद्ध्यति और अनुभूते स्वतः सिद्ध, अनुभव तो स्वतः सिद्ध है, आत्मसिद्ध है का अपेक्षा अपनी सिद्धि के लिए फिर किसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा नहीं है, अर्थात ये आत्मानुभव का आश्रय के प्रतीक्षा देने से यह आत्मानुभव अपरोक्ष होगा, अपरोक्षार्थ अवधित्व तो नहीं, न तावत प्रत्यक्षादि स्वतः सिद्ध्यति, प्रतीक्षादि स्वतः सिद्ध नहीं जड़त्वात् नापि मानत, प्रत्यक्ष प्रमाण के सिद्ध प्रत्यक्ष के लिए सिद्ध करने दूसरा प्रमाण फिर दूसरे से दे तीसरा अनवस्था हो न च असिद्धम विषय साधकत्व आपत्ति, और असिद्ध होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण विषय का साधक के सिद्ध होगा, तस्माद आत्मा स्वभाव अनुभव आलंब्य तत्सिद्धि, आत्मस्वभाव अनुभव है अनुभव का आश्रय करके प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध, आत्मानुभव आश्रय आत्मरूप अनुभव का आश्रय करके प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध होता है, प्रत्यक्षादिवद आत्मान प्रत्यक्ष जैसे हुआ आत्मानुभव से सिद्ध हुआ, आत्मानुभव भी अन्य अपेक्षा से सिद्ध होगा, प्रत्यक्षादिवद आत्मानुभव से भी स्फूर्ति अन्याधीना जैसे प्रत्यक्ष आत्मानुभव सिद्ध हुआ तो आत्मानुभव भी उसका स्फुरन अन्य हो इतिहास के अनुभूति स्वतः सिद्धे अन्य आत्म सब अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं, आत्मनि स्वरूपानुभूते सर्वसिद्धि हेतु अन्यत सिद्धि अयुगात, आत्मा ही स्वरूपानुभव आत्म के स्वरूपानुभूति है सर्वसिद्धि हेतु सारे सब अन्य की सिद्धि का हेतु आत्मानुरूपानुभव उसे अन्यत सिद्धि अयुगात, आत्मा स्वरूप जो अनुभव अन्यत सिद्ध नहीं, स्वतः अपरिक्षता इति स्वतः अपरिक्ष है तद विषय वाक्योत्थ धियो न अपरीक्षार्थ अवधित्व, तद विषय वाक्यार्थ बुद्धि आत्म तद विषय जो वाक्यार्थ ज्ञान तद विषय का अपरोक्ष विषय का जो वाक्यार्थ ज्ञान न अपरीक्षार्थ अवधितम, अपरीक्षार्थ का अवोधक वाक्यार्थ क्या नहीं, अप्रत्यक्षत्वम इति अप्रत्यक्ष का दूसरा विकल्प क्या है, अपरीक्षार्थ अवधितम, अपरीक्षार्थ अवधित्व रूप प्रत्यक्षत्वम वाक्यार्थ दिया ना, आत्मा अपरोक्ष आत्मस्वरूप को विषय करने वाले जो वाक्य जन ज्ञान वह अपरीक्षार्थ अवधि नहीं, अपरीक्षा न अपरीक्षार्थ अवधितम अप्रत्यक्ष तो द्वितीय विकल्प न तृतीय, तृतीय विकल्प क्या है अपरिचता निकाण तो न तृतीय आत्मा, आत्मानुभव पूर्वत्वात् प्रत्यक्षत्वस्य न स्वतः आत्मैकगम्यमैकात्म्यम् वेदान्ते स्वगम्यते प्रत्यक्षत्वस्य आत्मानुभव पूर्वत्वात् न स्वतः, ये प्रत्यक्षत्व आप कहते हो प्रत्यक्षत्व अनधिकरणत्व, प्रत्यक्षत्व तो आत्मानुभव पूर्वक है, स्वतः सिद्ध नहीं हुआ, आत्मानुभव से प्रत्यक्ष सिद्ध होता है विषय प्रमाण आदि। आत्मैकगम्यम ऐकात्म्यम, ऐकात्म्यम वेदेश अवगम्यते आत्मैकगम्यम, आत्मैकगम्य ऐकात्म्यम ये है नब्बे में। अप्रत्यक्षमपि जाड्या न सत अपरोक्षम, प्रत्यक्ष भी जड़ है सत अपरोक्ष नहीं, किंतु नित्य अपरोक्ष स्वभाव अनुभव संबंधात्, नित्य जो अपरोक्ष स्वरूप आत्मा है उस अनुभव उसके संबंध से ही सिद्ध होता है प्रत्यक्ष। तथा जो तदगत अपरोक्षत्व से स्वतः सिद्ध आत्मानुभवाधीनत्वात्, प्रत्यक्ष में जो ज्ञान में अपरोक्षत्व रहता है स्वतः सिद्ध आत्मानुभव के अधीन, प्रत्यक्ष ज्ञान में अपरिचित तो रहेगा स्वतः सिद्ध आत्मानुभव अधीनत्वाद, तद विषय सौत धियो भी तद अधीनत्वाद, इसे आत्म विषय को जो सौत ज्ञान वो भी स्वतः सिद्ध आत्मानुभव अधीन, सौत तद विषय सौत धियो भी तद अधीनत्वाद, सद विषय आत्म विषय को सौत ज्ञान भी तद अधीनत आत्मानुपानुभव अधीन है, न अपरिचित्वानधिकरणतम, अपरिचानधिकरण तो नहीं है, अपर जैसे प्रत्यक्ष है स्वतः सिद्ध आत्मानुभव अधीन है तो उसमें प्रत्यक्ष तो रहता है, इस प्रकार आत्मा विषय को जो अनुभव है वो भी स्वतः सिद्ध आत्मानुभव विषय है, इसलिए अपरोक्ष रहेगा। प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षत्व रहता है, प्रत्यक्षत्व अधिगण तो रहता है, प्रत्यक्ष भी जड़ होने का ना अपरोक्ष आत्मानुभव सिद्ध, इसी पर आत्मानुभव भी सौतजन्य आत्मज्ञान भी आत्म विषय का जो सौत ज्ञान वो भी अपरोक्ष स्वतः सिद्ध आत्मानुभव सिद्ध, वृत्ति ज्ञान साक्षी सिद्ध है, स्वतः सिद्ध आत्मानुभव सिद्ध होने से अपरिचय होगा परिचय तो नहीं, सत स्वरूपानुभव सर्वसिद्धि है तो नहीं है, ये कौन सा था नवे नवे नवे, हाँ प्रत्यक्ष जड़ होने से स्वतः परिचय नहीं, नित्य अपरिचय स्वरूपानुभव संबंध से तदगत अपरिचित्व से स्वतः सिद्ध आत्मानुभव अध्ययन हुआ, तद विषय सौत धियो भी आत्म विषय के सौत ज्ञान भी तद अधीनत्वाद, स्वतः सिद्ध आत्मानुभव अधीन होने से न अपरिचित्व अधिक अपरिचित्व अधिकरण तो नहीं, न चतुर्थ, चतुर्थ प्रमाण है निरपेक्ष राहित्व, आत्मिक गम्यम ऐकात्म्यम वेदांत सब निरपेक्ष है, और किसकी किसी प्रमाण का विषय ही नहीं, इसलिए निरपेक्ष है, निरपेक्षत्व अनधिकरण तो नहीं, स्थितम ही चौदना सूत्रे प्रामाण्य स्वतस्तम वेदांत वाक्य में स्वतंत्र चौदना सूत्रे, चौदना सूत्रे ज्ञान प्राण स्वत न तो परत इति वार्तिक, वार्तिक में चौदना लक्षण अर्थ धर्म उसमें प्रामाण्य स्वतस्त प्रामाण्य कुमार लोहट तथा च उक्तार्थ बुद्धि वेदांतानाम सापेक्ष दिव्यात, उक्तार्थ बुद्धि वेदांताना, उक्तार्थ बुद्धि आत्मिकत्व उक्तार्थ बुद्धि वेदांताना सापेक्ष नहीं होगा स्वतः प्रमाण है, तद्दीय आत्मध्यो नैरपेक्षम अतिव्यतम, इसलिए वेदांत वाक्यजन्य आत्मज्ञान में नैरपेक्षम निरपेक्षत्वम अतिव्यक्तम सौता द्वैत धियो अनपेक्षते, सौतम सौता या अद्वैत धी सा अनपेक्षा अनपेक्षत सती उत्तर मानत्वेन बलियस्त्वाद प्रत्यक्षादि पूर्व प्रभुत्व होते हैं, और सौत अद्वैत ज्ञान पश्चात प्रभुत्व होने से बलियस्त्वाद द्वैत गाध्य द्वैत गा अध्यक्षादि बाधकत्व सिद्धे द्वैत ग द्वैतम गच्छन्ति गमयन्ति द्वैत ग अध्यक्षादि द्वैत को ज्ञान कराने वाले क्या द्वैत गा है उसमें हाँ द्वैतम गच्छन्ति गमयन्ति डॉ प्रत्येक द्वैत ग द्वैत गा द्वैतगामी द्वैत को विषय करने वाले द्वैत ग अध्यक्षादि द्वैत को विषय करने वाले अध्यक्षादि कह रहा हाँ द्वैत का अध्यक्षादि बाधकत्व स्थिति उत्तर मान हो अद्वैत ज्ञान अनपेक्षा उत्तर प्रमाण अज्ञानोत्थ प्रपंच से ज्ञानी का उपनद्यत्व संभवात अज्ञान उत्पन्न जो प्रपंच ज्ञानी का उपनद्य है मुक्ति हेतु साधन चतुष्टयवान अधिकारी कर्म अभ्युदय हेतु अभिवेकी च अधिकरोति साधन चतुष्टयवान अधिकारी मुक्ति हेतु ज्ञान समझ ज्ञान मुक्ति हेतु ज्ञान हो गया मुक्ति हेतु साधन चतुष्टयवान अधिकारी कर्म अभ्युदय हेतु कर्म अभ्युदय हेतु हाँ कर्म अभ्युदय हेतु अभिवेकी च अधिकरोति कर्म में अधिकारी कौन अभिवेकी कर्म अभ्युदय स्वर्ग आदि हेतु अभिवेकी विषय अधिकारी यदि कांडो हो साधनादि भेद तो मुक्ति हेतु साधन चतुष्टयवान अधिकारी हुआ ज्ञान में और कर्म अभ्युदय देने वाले वो साधन अभिवेकी अधिकारी हुआ संप्रति प्रतिपत्ति कर्म न्याय न परोतान पूर्व पिछले स्थान अनुभाष्य दूषयितुम श्रुतत्वात् कर्म श्रुत श्रुतो इत्यत्र उक्तम अनुबोधति ये तो पहले हो गया 90 आत्मिक गम्यम वेदांतेषु उक्ता अर्थ बोधि वेदांतानां सापेक्ष तो नहीं होगा तद अधीन आत्मध्यय निरपेक्ष अभी कौन से चल रहा है नहीं 91 हाँ 91 हुआ तो साधन चतुष्टयवान अधिकार हो गया ज्ञान मुक्ति हेतु और अभिद्य हेतु हो गया कर्म अभिवेक अधिकारी दोनों में साधन आदि भेद हुआ सम प्रतिपत्ति कर्म है प्रतिपत्ति कर्म जैसे कर्म होने के बाद पीछे कृष्ण विशालम चत्वर निक्षिपति आदि प्रतिपत्ति कर्म है जो कर्म करने का तो कुछ उपयोग हो गया उनको यथास्थान में रखना फेंगना इससे न्याय ने परोत्तान पूर्व पिछले स्थान अनुवाद से दूसरे तुम पूर्व पिछय कुछ है उसको अनुवाद करके दूसरे तुम श्रुतत्वात् कर्मण श्रुतो इत्यत्र उत्तम अनुबोधति कर्म कितने कर गया 91 तो अभी चल रहा है 91 यच्च नहीं उसे श्रुतत्वाद कहाँ है श्रुतत्वात् कर्मण श्रुतो इत्यत्र उक्तम अनुबोधति कर्मण श्रुतत्वात् श्रुतो श्रुतत्वात् कर्मण श्रुतो इत्यत्र उक्तम पहले कहा था कर्म श्रुति में कहा गया इसलिए श्रुतत्वात् कर्मण श्रुतो श्रुतत्वात् पहले कहा था उसका अनुवाद करते यच्च न क्रिया श्रुतत्वात् कर्मण श्रुतो इत्यत्र उक्तम श्रुतत्वात् कर्मण श्रुतो इसे पहले आया है उसमें उसका अनुवाद करते यच्च तो श्रुतत्वात् प्रारंभ में रहेगा कोई जरूर नहीं कहाँ भी रह सकता है अच्छा देखा अभी कहीं पहले आया है ऐसे नहीं मिला श्रुतत्वात् कर्मण श्रुतो कर्मण श्रुतो श्रुतत्वात् कर्मश्रुति में विधान किया गया इसलिए प्रतिपद परवतान पूर्व यच्चाप्युक्तम श्रुति स्मृत्यो क्रियाया एव सिद्धितः अतः क्रियातिरेकेण नास्त्यन्यन्मुक्ति साधनम् क्रियाया एव सिद्धितः अतः क्रियातिरेकेण यचापि तो श्रुति स्मृति हो, श्रुतिम श्रुति हो, क्रियाया एव सिद्धित, क्रिया से ही मोक्ष संभव है। क्रिया अतिरिक्त अन्यत मुक्ति साधन नास्ति, इसे पूर्व पिछले ने कहा, श्रुति आदि विहित है शास्त्र के द्वारा, इसलिए वही मुक्ति का साधन, उससे अतिरिक्त कोई मुक्ति साधन नहीं, से कहा था। यस्य उक्तम, ये पूरा इक्यानवे हो गया। ये आगे बयाने में उसका उत्तर है, ये तो यच तो अनुवाद हो गया। पूर्व पिछले ने कहा था श्रुति स्मृति हो क्रिया है वैसे, श्रुति स्मृति में क्रिया से ही मुक्ति सिद्धि होने से क्रिया अतिरेकण मुक्ति साधनम अन्यत नास्ति, इसे पूर्व पिछले ने कहा था। तत्र किं कर्म साक्षात मोक्ष से हेतु तो परम्पराया, तो क्रिया कर्म से मुख्य हो जाएगा तो साक्षात मुख्य हेतु कर्म अथवा परम्परा से नाद्य प्राक प्रापक भाव कर्म साक्षात मुख्य साधन से तो श्रुति श्रुति नहीं कहा। अब पूरा पीछे कहेगा कर्मणे वही संसिद्धि मास्तिता जनका दे, कहीं कर्म से ही सिद्धि कितने में क्या क्या आया बोलो। हाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा। हाँ हाँ मिल गया, और ये 32 में, अच्छा केवल 32, हाँ कितने, हाँ ठीक है। किस आपको मिल गया है, किसमें अभी जाया आया तो समय नहीं बताया, अच्छा ठीक है चलो लिखा ही बती थी, हाँ ठीक है। पराहात्मन स्वास्थ्यम श्रेयो यद्यभिवांछति कर्म भेव एत सिद्धे श्रुतत्वात् कर्मण श्रुतौ, हे ठीक है श्रुतत्वात् कर्मण श्रुतौ आया बती थी पृष्ठ किस, उससे पहले कोई ढूंढ कर निकाले इतने पहले तक भी देख रहा नहीं होता था ना, पहले भी ढूंढा होगा अभी भी देख थोड़ा देखा तो नहीं मिलता है तो क्या ही होगा। अच्छा साक्षात मुख्य हेतु कर्म कहते हैं नाद्य प्रापक अभावात, और कर्मणे भी संसिद्धि जो कहा इत्यादि तो न कर्मणा न प्रजया इत्यादि श्रुति विरोध है अन्य परत्वात्, कर्मणे भी संसिद्धि जो है वो सभी योग्यता ज्ञान निष्ठा की योग्यता के लिए, क्योंकि न कर्मणा इत्यादि कहा दिया अन्य पर के इति मत्वा कल्पांतरम अंगीकरोति, परंपरा कहेंगे परंपरा कर्म मोक्ष का हेतु इसको तो मानते हैं अंगीकरोति। केन केन चौतम क्रिया मुक्ते साधनत्वम न गच्छति तमेतमिति न श्रौसी संस्कारा इति च स्मृति ही इति च स्मृति इति च स्मृति न अश्रौसी ही संस्कारा इति च स्मृति न अश्रौसी तमेतम इति न अश्रौसी तुमने सुना नहीं तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदिशन्ति तो क्रियाया मुक्ते साधन तो न गच्छति इति केन उक्तम किसने कहा कर्म मुक्ति का साधन नहीं होगा ऐसा तो नहीं कहा अर्थात साक्षात नहीं उनसे परंपरा से तो मानते हम तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदिशन्ति और संस्कार चत्वारिंशत कितने चत्वारिंशत है ना अष्ट चत्वारिंशत अष्ट संस्कार अभी ठीक है देंगे ये श्रुत्वे अर्थात कर्म परंपरा से मुख्य साधन है विविदिशा द्वारा संस्कार द्वारा वा कर्म मुक्ति हेतु इति उपगतम कर्म मुक्ति का हेतु विविदिशा उत्पत्ति के द्वारा संस्कार के द्वारा अंतगण शुद्धि के द्वारा तत्र आद्य विविदिशा वाक्य प्रमाण देते प्रमाणित तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदिशन्ति और संस्कार भी ज्ञान का साधन परंपरा से गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयन जातकर्म नामकरण अन्न प्राशन चौलोपनयनम चत्वारि वेदव्रतानि स्नानम सहधर्मचारी निसंयोग पंचानाम यज्ञानाम अनुष्ठानम देव पितृ मनुष्य भूत ब्रह्मणाम देवी यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूतयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, एतेषां तु अष्टका पार्वण साधम श्रावणी आग्रहायणी पृष्ठपदी च पृष्ठपदी चैत्री आश्वयुजीति सप्त पाक यज्ञ सत्ता अग्न्याधेयम् अग्निहोत्रम दश पूर्णमासाग्रायणम चातुर्मास्यानि निरुपशुबंध सौत्रामणीति सप्त हविर्यज्ञ सत्ता अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्त षोडशी वाजपेय अतिरात्रो आप्तुर्याम इति सप्त सोम संस्था इत्येते चत्वारिंशत् संस्कारा चत्वारिंशत् यस्य च ब्रह्मण सायुज्यम यस्य ते चत्वारिंशत् संस्कारा दिया है कहीं यस्य ते चत्वारिंशत् संस्कारा नहीं दिया यस्य खलु संस्कार न एकादशी में नहीं वो तो ईसावासी अपन से कहा आता है यस्य ते चत्वारिंशत् संस्कारा इसका अर्थ दे दिया यस इते इते चत्वारिंशत् संस्कारा यस्य स ब्रह्मण सायुज्यम जयति इत्यादि स्मृतिम संस्कार पक्षे दर्शयति यस्य ते चत्वारिंशत् संस्कारा स ब्रह्मण सायुज्यम सालोक्यतम आपेदेशी संस्कार है संस्कार भी और इष्टा फल प्राप्ति की इच्छा नहीं होने से संस्कार करता है किंतु अंतगुण शुद्धि होता है अंत यह संस्कार है अंतगुण शुद्धि के लिए ये भी ज्ञान का साधन हो गया परंपरा से ये बयान हुआ ध्यान अच्छा इतने षोडशी नाम का भी कर्म है और अतिरात्र भी कर्म उक्त षोडशी वाजपेय अतिरात्र आप्तुर्याम इति सप्त सोम सत्ता तो षोडशी पात्र का नाम है और षोडशी नाम कर्म अलग है अग्निष्टम अत्यग्निष्टम उक्त षोडशी वाजपेय अतिरात्र आप्तुर्याम ये सात हुआ सोमसत्ता सोमसत्ता कैसे सात हुआ अग्निष्टम अत्यग्निष्टम उक्त षोडशी वाजपेय अतिरात्र और आप्तुर्याम ये तो मतलब उसमें अतिरात्र नाम का कर्म है और षोडशी नाम का भी कर्म है किंतु अतिरात्र षोडशी नाम गृहनाथ जो कहा गया वो अलग है पात्र का नाम कर्मभ्यैव तत्सिद्धिर् इत्यादि निरस्य श्रुतौ स्मृतौ च विहितं कर्मैव इति अत्र उक्तं दर्शयति श्लोक में पहला आया था है उसमें कर्मभ्यैव तत्सिद्धिः श्रुतौ स्मृतौ च विहितं कर्म श्लोक है 33 में अच्छा वो 21 पृष्ठ में हाँ ठीक है श्रुतौ स्मृतौ च विहितं कर्मैव श्रूयते अतः न च कर्मादि लेखिन मुक्त्यभिप्रेय साधन वो स्पष्ट ही उसका ही थी श्रुतौ स्मृतौ च ये भी याद हो गया कर्मभ्यैव तत्सिद्धे कर्मभ्यैव तत्सिद्धे 32 में आ गया और आगे हो गया निरस्य श्रुतौ स्मृतौ च विहितं कर्मैव ये हो गया 33 इत्यत्र यद्यपि यद्यपैकात्मधिः साक्षात् श्रुतिस्मृत्योर्नचोद्यते तथाप्यसौ न तद्बाह्या ताभ्यामेवात्मबोधनात् यद्यपि ऐक्यात्मधि साक्षात् श्रुति स्मृति और साक्षात् न चोद्यते न विधीयते ज्ञान न विधीयते श्रुति स्मृति में ऐक्यात्मधि ज्ञान विधीयते ज्ञान में विधि नहीं होती पुरुष तंत्र नहीं उनसे तथापि असो न तद्बाह्या असो ऐक्यात्मधि श्रुति स्मृति बाह्या न श्रुति स्मृति के द्वारा विहित नहीं ज्ञान ज्ञान विधि विषय नहीं होता है किंतु श्रुति स्मृति बाह्य ज्ञान नहीं है ताभ्याम एव आत्मबोधनात् ताभ्याम श्रुति स्मृति व्यामेव आत्मनो बोधनात्, आत्मा का ज्ञान तो श्रुति स्मृति के द्वारा ही बोधन होता है, इसे श्रुति स्मृति बाह्य नहीं। हाँ, श्रुति स्मृति के द्वारा विहित नहीं ज्ञान। आत्मज्ञानम अशोधितम अपि न अवैधिकम, आत्मज्ञानम अभिहितम अपि अशोधितम अभिहितम अपि अवैधिकम न। श्रुति स्मृति तत्वात्, श्रुति स्मृति के द्वारा ही कहा गया आत्मा। कर्म ज्ञानवत, कर्म ज्ञान जैसे श्रुति श्रुति प्रमाण से होता है, आत्मज्ञान भी श्रुति श्रुति प्रमाण से होता है। अतः तस्य पुमर्थोपायत्वम अविरुद्धम, क्योंकि अवैधिक नहीं बाह्य नहीं। कथम श्रुति स्मृतिभ्याम आत्मा बोध्यते, तय हो कार्यार्थत्वात्, ये श्रुति श्रुति से आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, तय हो कार्यार्थत्वात्। श्रुति स्मृति तो क्रियापूर्वक होना चाहिए, आत्मनाय से क्रियार्थत्वात्। तस्य सत्वेन एव भूत भव्य नायन सिद्धार्थ उपदेशात्, तस्य सत्वेन क्रिया से सत्वेन भूतम भव्याय उपदिश्यते, भूत सिद्ध वस्तु साध्य के लिए उपदेश किया जाता है। तो सिद्धार्थ उपदेशा, सिद्धार्थ का उपदेश किया कर्म करने के लिए, कर्म शेष इत्याशंक्य। न च कर्मातिरेकण इत्यादि न उत्तम अनुबद्धति, न च कर्मातिरेकण उसमें आया था उसी 33 में, न च कर्मातिरेकण मृत्यु अभ्युदय साधन 33 में आया। यच्च यच्च न ज्ञाप्यते वेदे वस्तुतदचूचुदः तच्चापहस्थितं चोद्यं वक्षते च निराकृतिः। यच्च वेदे वस्तु न ज्ञाप्यते इति एतत् अचूचुदु, तुमने कहा था, क्या आक्षेप किया था, वेदे वस्तु न ज्ञाप्यते आत्मवस्तु। तच्च चोद्यम अपहतितम, वो तो पहले निराकरण हो गया, अरे वक्षेच निराकृत, निराकरण भी कहेंगे करेंगे। श्रुत्यादि मान प्रमित प्रत्येक याथात्मनिष्ठितम इत्यादि न निरस्तमेत इत्याह, ये श्लोक संख्या दिया है। हाँ ठीक, हाँ 133 मैंने लिखा है, 133 उसमें किस ये पुस्तकालय की पुस्तक, हाँ 133 लिखा है, 133 पृष्ठ 133 में आया। श्रुत्यादिमान प्रमित प्रत्येगात आत्मनिश्चितम सर्वक्रम समुचित ज्ञानम वेदांत मानजम, 133 पृष्ठ में। सत्यादिमान प्रमितम प्रथयात्मनिश्चित इत्यादि ना, उसका निरस्त है। तच्च अपहतितम, पहले नाश हो गया। श्रुत्यादेर ऐक्य मानतुति मात्र न, श्रुत्यादि ऐक्य में प्रमाण कहने पर तो साधन बिना कथम एतद अपास्तम, तो प्रमाण कह देने से कैसे होगा, उसके साधन के बिना ज्ञान कैसे होगा, अपास्तम इति आशंक्य। सर्वोपयम इत्यादि वक्ष्यमानोऽपि अत्र अनुसंधेयम्, सर्वोपय में ये कहेंगे, ये संख्या है नहीं, इसे नहीं देखा। सर्वोपयम इसे आगे कहेंगे इत्यादि वक्षमाणम अपनी अत्र अनुसंधेय, वक्षते च निराकृति, उसके ऊपर भी नहीं वक्षते च निराकृति, ये आगे आएगा, ढूंढना है सर्वोपयम कहाँ आगे आएगा, आगे कहेंगे। ये नोट कर रखे तो कभी सर्वोपयम मिलेगा तो फिर इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो अभी तो पता नहीं, आगे फिर आगे आएगा, नोट कर रखो कहाँ आगे आएगा तो समय यहाँ लिखना, सर्वोपयम ढूंढना ढूंढना, नहीं तो आगे कहीं मिलेगा तो इस पर तो ये कहाँ है ऐसे रहा। अच्छा ये फिर इसके फिर पृष्ठ लिखना पड़ेगा, नहीं तो उस समय मिल जाएगा तो कहाँ आया था ये भी देखना पड़ेगा। सर्वोपयम इस चलाने में आया आगे वक्षते आगे 95 निषेध विधि मात्रत्वाद वेदार्थस्य इत्यत्र उक्तम अनुभासते, ये संख्या है 38। हाँ केवल 38 उसी बात थी, कितने पहले कहाँ, अच्छा केवल 38 ठीक है। निषेध विधि मात्रत्वाद वेदार्थ से अनुभाषते विधावसति वाक्यस्य यच्चावोचो प्रमाणताम् स्फुटन्यायुक्तिभिस्तच्च यत्नात् परिहरिष्यति। निषेध विधि मात्रत्वात् वेदार्थस्य ये तो हो गया कौन सा भी पंचाने हाँ ठीक है विधो असत्य वाक्य से यश्च अवच अप्रामाणता वाक्य से अप्रमाणता अवच असत्य विधो विधि नहीं तो अप्रमाण हो जाएगा। स्फुट न्यायुक्ति भी तच्च यत्नात् परिहरिष्यति स्फुट न्यायुक्ति से उसका परिहार करेंगे जो कहा था वाक्य से असत्य विधो अप्रमाणताम अवच जब विधि नहीं तो वाक्य अप्रमाण हो जाएगा विधि के अनु वाक्य प्रमाण नहीं होगा वाक्य से अप्रमाणताम अवच असत्य विधो विधि के बिना उसका परिहार करेंगे। टीका में क्रियापदाद ऊर्ध्वम इति शब्दम अध्याहृत यच्च अप्रमाणताम वाक्यस्य अप्रमाणताम अवच इति परिहर्ष्यति इति यच यच अवच नहीं विधो असति वाक्यस्य अप्रमाणताम इति यच अवच तच्च यत्पुट न्यायुक्तिभिः परिहर्ष्यति क्रियापदादुदम इति शब्दमध्यार्थ यच इति योज्यम इति यच अवच क्रियाशब्दात् ऊर्ध्वम् इति शब्द मध्यात यच्च यच्च इति योज्यम् इति यच्च इति अवच यच्च अध्यात यच्च इति ये इति यच्च अवचम इति यच्च असतो विधो असति वाक्यस्य अप्रमाणताम् अवच इति यच्च इति यच्च यच्च इति योज्यम न असति क्रियापदे न असति विधो वाक्यस्य अप्रमाणताम इति यच्च अवच इति यच्च होना चाहिए क्रिया असतो विधो वाक्यस्य अप्रमाणताम इति यच्च अवच तच्च स्फुट न्यायुक्ति भी परिहर्ष्यते क्रियापदा दुर्धम इति शब्द अध्यार्थ नहीं ठीक है इति शब्द अध्यार कर यच्च इति योज्यम इति यच्च यत इति न यच्च इति न इति अध्यार करके इति यच्च कहेंगे तो क्या हुआ इति का इति शब्द यत के आगे है ना तो इति शब्द किसके आगे अध्यार करना है क्रियापद के आगे क्रियापद अति यह करेंगे तो यत के साथ किसे अन्वय होगा क्रियापद के आगे इति कहेंगे यत का अन्वय करेंगे तो कैसे होगा यच्च इति होगा इति यच्च इति यच्च वही यच्च इति कौन से संदेह हो गया यच्च इति नहीं इति यच्च कौन से क्या हुआ असतो विधो असत्य विधो वाक्य से अप्रमाणताम अप्रमाणता इति अवच अप्रमाणताम अवच इति यच्च असतो विधे वाक्य से अप्रमाणताम अवच इति यच्च इति यच्च इति यच्च अप्रमाणताम अवच अवच क्रियापदे वाक्य से अप्रमाणताम अवच इति यच्च तच्च स्फुट न्यायुक्तिभिः अप्रमाणताम अवच इति अप्रमाणता अवच अगे इति इति यच्च अप्रमाणता अवच इति यच्च तच्च स्फुट न्यायुक्ति भी यत्नात् परिहर्ष्यते त तदपि वस्तु ने एकात्म श्रुत्यादि मान तो परास्तम, ये भी आया 123 में, 123 21 बच्चा के पहले 123 नहीं 123 अच्छा 123 हाँ ये 123 अभी ये अलग कितने प्रश्न में 33 में यस जी कौन सा श्लोक है 23 श्रुत्यादिमान प्रमित प्रतिनिधि तदवि वस्तु ने एकात्म्य श्रुत्यादि मानत्व उत्या प्राप्तम एकात्म श्रुत्यादि मानत्व उत्या प्राप्तम श्रुत्यादिमान प्रमित प्रत्यगात्म ये श्रुत्यादिमान प्रमित प्रत्यगात्म निश्चितम सर्वक्रम समझति ज्ञानम वेदांत मानजम ठीक है वो उद्धृत नहीं है अर्थ दिया श्रुत्या तदपि वस्तु ने एकात्म्य श्रुत्यादि मानत्व उत्या हाँ इतने अध्याय ये पंक्ति नहीं है एकात्म वस्तुनि वस्तुनि एकात्म श्रुत्यादि मानत्व उत्या परास्तम तो श्रुत्यादि मान प्रमित वेदांत मानजम प्रत्यथात्म वही होगा और कुछ नहीं हो सकता तो ये हो गया श्रुत्यादि मान प्रमित होकर के 123 अबाधित असंदिग्ध न्याय संदर्भुक्ति सर्वप्रयम इत्यादव पराकर्षते ये सर्वोपयम फिर आएगा जो वहीं कहेंगे सर्वोपयम वहाँ अबाधित असंधित न्याय संदर्भ उत्तिविच सर्वोपयम गीत भाष्य में साथ आता है सर्वोपयम भाष्य पंक्ति उसकी व्याख्या करते समय सर्वोपयम इत्यादिव पराकर्षते भाष्य में सर्वोपयम मिल जाएगा भाष्य में सर्वोपयम कुछ वाक्य आता है ऐसे सर्वप्रयम ये अभित्ति चित्रायतम ऐसा कुछ आता है सर्वप्रयम अभित्ति चित्रायतम भित्ति के मना चित्र किया गया ऐसे कल्पित है सर्वप्रयम अभेद ऐसे कुछ आया अभेद ऐसे कुछ भाष्य पंक्ति उसकी वार्तिका में आएगा सर्वप्रयम इतना परिचय पुट न्याय उत्तर प्रयत्न परिहर्ष ओम।